choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest dziś wyspą wolności i ta wolność powinna się rozpowszechniać w Europie, powiedział w Białej Podlaskiej lider Prawa i Sprawiedliwości. W serwisie też o ludziach, którzy od 10 lat walczą z narkotykami, a teraz w sądzie z kierownictwem Facebooka i o uwolnieniu czterech zakładniczek z Tuluzy przetrzymywanych przez uzbrojonego napastnika. Wolność jest wielkim dorobkiem polskiego narodu, powiedział na spotkaniu z mieszkańcami Białej Podlaskiej lider Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zauważył, że wolność jest prawem człowieka, który ma swoją podmiotowość i wyrasta z chrześcijaństwa. Uczynimy wszystko, by ta wolność w Polsce została zachowana i uczynimy wszystko, by ta wolność, powtarzam, z powrotem wracała do Europy. Bo to jest coś, co będzie naprawdę dobrym, najlepszym uczynkiem i to nie tylko dla naszego pokolenia, czy dojrzałego dziś pokolenia, ale także dla pokoleń następnych. Jarosław Kaczyński podkreślił, że Polska jest dziś wyspą wolności i ta wolność powinna się znów z naszego kraju rozpowszechnić w Europie. Organizacja, która od 10 lat prowadzi w Polsce edukację antynarkotykową, pozywa Facebooka. Kierownictwo portalu społecznościowego niezgodnie z prawem zablokowało nasze konta i grupy, powiedział w Trójce wiceprezes Społecznej Inicjatywy Narkopolityki Jerzy Afanasiew. Domagamy się przywrócenia naszych usuniętych stron oraz publicznych przeprosin. Także tutaj nie chodzi o pieniądze, walczymy o wolność w sieci. Chcemy, żeby każdy internauta miał prawo do tego, aby być traktowanym w równy sposób przez Facebooka. Nie tylko my powinniśmy przestrzegać regulaminów serwisów internetowych, ale też giganci technologiczni powinni swoich własnych reguł przestrzegać. Każdy użytkownik powinien mieć możliwość dowiedzieć się, jaka była podstawa zablokowania i mieć właśnie możliwość również skutecznej apelacji. Organizacja złożyła pozew o ochronę dóbr osobistych, w którym zarzuca Facebookowi ograniczenie wolności słowa. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Społeczna inicjatywa narkopolityki dociera przede wszystkim do młodych ludzi, którzy niekoniecznie słuchają ekspertów czy nauczycieli, a korzystają z portali społecznościowych. Cztery zakładniczki przetrzymywane przez uzbrojonego napastnika w Tuluzie zostały uwolnione. Sprawca jest znany policji. Od początku wydarzenia, kiedy to zamaskowany kaskiem motocyklowym mężczyzna wtargnął do baru tabaku w Blaniak, w pobliżu lotniska w Tuluzie, policja twierdziła, że to nie jest akt terrorystyczny. Napastnik wziął za zakładniczki cztery pracujące tam kobiety. Domagał się negocjacji z władzami. Dwie próby szturmu odstraszył strzałami z pistoletu. Według wstępnych ustaleń chodziło o napad rabunkowy, który nie powiódł się. Wiadomo, że był on wpisany do kartotek policyjnych po tym, jak zatrzymano go 15 lutego. W trakcie demonstracji tzw. żółtych kamizelek miałby wtedy utrzymywać, że jest zbrojnym ramieniem tego ruchu. W kartotekach notowany jest także ze względu na swoje wcześniejsze wykroczenia, jak na przykład kradzieże. Sprawca ma 17 lat. Chłopak zostawił w domu listy, z których wynika, że zrobi wszystko, aby żółte kamizelki zwyciężyły. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Społeczeństwu znużonemu powierzchownymi relacjami potrzeba czułości, cierpliwości i współczucia, mówił papież Franciszek podczas swej pielgrzymki do Macedonii Północnej. W katedrze w Skopie spotkał się z kapłanami i zakonnikami. Uczestniczyli w tym duchowni obrządku łacińskiego i bizantyjskiego. Papież Franciszek powiedział, że oba obrządki to dwa niezbędne, uzupełniające się płuca, które pomagają lepiej cieszyć się pięknem Boga. Przypomniał słowa świętej matki Teresy: to, czego nie potrzebuję, obciąża mnie, i zaapelował o porzucenie ciężarów, które przeszkadzają w misji. Powiedział też, że dzięki świętej ludzie najbardziej zapomniani doznali pociechy jej serdecznością i pokrzepienia siłą jej wiary. Per favore, tenerezza. Proszę, czułości, nigdy nie podnoście głosu, używajcie wody święconej, nigdy octu. Mai aceto. Było to ostatnie publiczne wystąpienie papieża podczas tej pielgrzymki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na koniec coś dla ciała. Na piknik Poznaj dobrą żywność. Polska smakuje. Zaprasza minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Tam oprócz spraw związanych z torem wyścigów, czyli gonitw, możliwości obejrzenia pięknych koni, będzie piknik promujący najlepszą polską żywność. Ponad 100 wystawców promujących żywność i ekologiczną, regionalną, tradycyjną żywność o oznaczeniach, również znakiem Poznaj dobrą żywność, to jest znak ministra rolnictwa przyznawany bardzo dobrym produktom. Piknik odbędzie się w sobotę na warszawskim Służewcu. To był Serwis Trójki. A teraz będzie czwórka. 4-0. Mateusz Fusiarz. Liverpool 4, Barcelona 0. The Reds zaprezentowali nam poradnik, jak wyrzucić dumę Katalonii z Ligi Mistrzów. Bez Salaha, bez Firmino i po porażce 0-3 na Camp Nou. Nieliczni na nich stawiali i jakby na przekór piłkarze Jurgena Kloppa zagrali taki mecz, o jakim kibice każdego chyba klubu po prostu marzą. Dwie bramki Origiego, dwie bramki rezerwowego Wijnalduma, knockout. Trzybramkowa strata odrobiona po raz trzeci w historii. A Barca znów uczestniczy w wielkim comebacku w historii futbolu, ale drugi raz z rzędu jest tą ekipą, która na koniec płacze. I tylko Messiego szkoda. Liverpool grał w finale w zeszłym roku, zagra i w tym. Na Anfield grali oczywiście o Madryt, bo tam rozegrany zostanie finał Champions League, a Hubert Hurkacz w Madrycie gra. Jak na razie dobrze radzi sobie w stolicy Hiszpanii, awansował do drugiej rundy tamtejszego turnieju ATP, a w pierwszej pokonał Australijczyka Alexa de Minaura. Warunki, które są, sprzyjają mojej grze. Gra się na takiej wysokości, więc piłki trochę szybciej latają. Bardzo ważne, że tutaj dałem radę, no i walczę w kolejnej rundzie. Myślę, że to był dobry mecz. Myślę, że mogłem zagrać trochę lepiej, ale dobrze serwowałem i dzięki temu miałem od razu inicjatywę z głębi kortu i łatwiej się grało. O trzecią rundę Hurkacz powalczy z Francuzem Luką Puy, którego swoją drogą już raz w tym sezonie ograł w Indian Wells. W Energa Basket Lidze jest już pierwszy półfinalista. Anwil Włocławek zgodnie z planem wygrał rywalizację ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Po dwóch zwycięstwach u siebie dziś obrońca tytułu wygrał na wyjeździe 105-98. Klucz do sukcesu, rzuty za trzy punkty, mówi Kamil Łączyński. Wykonaliśmy super roboty, jestem dumny z chłopaków. Mieliśmy bardzo, bardzo dużo miejsca. Czy Michał Ignerski, czy Szymon Szewczyk, Jarek Zyskowski, który świetnie w tym roku rzuca za trzy. No, wydaje się, że takich zawodników nie można odpuszczać, a dzisiaj jednak mieliśmy te pozycje otwarte. Trener nam mówił, że w końcu te trójki zaczną trafiać i będziemy siać po strach. Cieszę się, że to się dzisiaj stało. W ślady Anwilu nie poszła Arka Gdynia. Gdyby pokonała w Warszawie Legię, też zameldowałaby się w Final Four, ale inny plan na to dzisiejsze spotkanie mieli legioniści. Wygrali 97-91 i potrzebny będzie czwarty mecz. A w lidze NBA półfinały konferencji. Za trzy godziny rozpocznie się pojedynek Toronto i Filadelfii. W serii jest 2-2. Ale nie tylko na parkietach toczy się walka. Gorąco jest też w klubowych gabinetach. Te najważniejsze spekulacje dotyczą drużyny obrońców mistrzowskiego tytułu Golden State Warriors. O powrót do świetności walczą New York Knicks. Klub, który pod względem finansowym wyceniany jest w czołówce ligi, od kilku lat jest ogonem tabeli konferencji wschodniej. Najpoważniejszymi kandydatami do wzmocnienia Nowojorczyków są supergwiazda wojowników Kevin Durant oraz Kyrie Irving, obecnie gracz Boston Celtics. Z kolei na celowniku Los Angeles Clippers znalazł się inny zawodnik Warriors, Klay Thompson. Media donoszą również, że Klay Thompson może trafić do drugiego zespołu z miasta New York Lakers. Wszystko zależy od pieniędzy, jakie po zakończeniu rozgrywek zaoferuje mu aktualny klub. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I na koniec piłka ręczna. Telekom Wesprem będzie rywalem PGE Vive Kielce w półfinale Ligi Mistrzów. Skrzydłowy mistrza Polski Blasz Janc. Gramy przeciw Wesprema, to bardzo dobry zespół, ma super zawodnika, tylko jeden mecz, wszystko będzie możliwe. Będziemy zrobili wszystko, że awansujemy do finału. Drugą parę stworzą Barcelona i Vardar Skopje, a kolejny sport jutro po 7:00. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać na południu, wysoko w górach śnieg i MGW ostrzega przed przymrozkami w niemal całej Polsce. Jutro zachmurzenie umiarkowane, w Bieszczadach i na Podhalu słabe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem. Na termometrach w Białymstoku i Rzeszowie 14 stopni, w Poznaniu i Krakowie 16, w Zielonej Górze 17, w Opolu i Wrocławiu 19. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała elan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Po tym kosmicznym prologu kontynuuję wdzięczny temat z poprzedniej audycji. Jimmy Tenor, artysta nieprzewidywalny. Działania wokół twórczości fińskiego kompozytora nastąpią za mniej więcej 25 minut. Gwarantuję. A prolog jest wprowadzeniem do zaanonsowania Państwu spektakularnego powrotu do grona aktywnych, rodzimych kompozytorów el-muzyki, odkrywanego dziś na nowo Tadeusza Grabowskiego, przez lata ukrywającego się śląskiego syntezatorzysty. Nowa jego płyta, Round Moon, powstała w inspiracji spektaklem zrealizowanym w planetarium w Chorzowie. Dźwiękowa ilustracja na płytę została znacznie rozbudowana, dlatego też dysponując kompozytorskimi uzupełnieniami, a właściwie mam na myśli całą płytę Round Moon, możemy Państwa zaprosić na syntezatorowe lewitacje. Utwory Tadeusza Grabowskiego są obrazkami planet Słonecznego Układu. Merkury. Za chwilę wykonamy astronomiczny skok w hiperprzestrzeni. Przed Państwem kolejna skalista planeta naszego Układu. Po zrytmizowanym Merkurym Wenus, osiągany stan lewitacji, coraz bardziej kojarzyć się może z przyjemnością. spektakl wokół Księżyca, do którego El-Muzykę skomponował Tadeusz Grabowski, jest opisem wyprawy statku Apollo 11, który 50 lat temu dotarł na Księżyc. Narratorem był Michael Collins z orbity nadzorujący pracujących na Srebrnym Globie Neila Armstronga i Buzza Aldrina. Postać Collinsa odtwarzał polski aktor. Utwór, który już Państwo słyszą, to wyjątkowo romantyczne opisanie srebrzystego satelity Ziemi. Księżyca. W trakcie spektaklu w planetarium wyjaśniono, do czego potrzebne było astronautom działko z amunicją. Znawcy tematu znają pewną niesamowitą hipotezę. Astronauci mieli sprawdzić, czy sejsmiczne drgania skorupy Księżyca ujawnią, że jest on w istocie sztuczną, wewnątrz pustą konstrukcją, być może zbudowaną przez starożytnych kosmitów. Dziś w studiu El-Muzyki tego na pewno nie rozwikłamy. Utwór następny nosi tytuł Mars. Czy czują Państwo obecność armii obcych? We'll be right back. za chwilę znowu zmienimy planetę zainteresowań. Ze skalistego Marsa Tadeusz Grabowski przeniesie nas na gazowe olbrzymy. Pierwszy z nich to Saturn. Nasza wizyta trwać będzie 4 minuty, o ile uda nam się przeniknąć przez okalające planetę rozległe pierścienie. Spektakl wokół Księżyca w Śląskim Planetarium. Przypominam rok 1969, wyprawa na Srebrny Glob załogi statku Apollo 11 relacjonował etapy formowania ziemskiego satelity, jego oddziaływania na życie na naszej planecie. Kompozytor teatralnej ilustracji i autor nowego albumu Round Moon zaprasza nas teraz na wspólne podziwianie Urana, z bliskości którego sonda Voyager 2 33 lata temu zebrała wiele cennych danych. I to mimo panującej tam dziwnej aury, minus 210 stopni Celsjusza. Nasza wizyta dlatego też będzie krótka. Ratuje trochę fakt, że dynamiczne rytmy nieco rozgrzewają. Tylko 73 stopnie Celsjusza. Zabrakło nam do zera bezwzględnego, ale już według skali Kelwina. Z Urana wykonujemy artystyczny skok do Europy. Europa. Taką nazwę nosi druga płyta Jimmy'ego Tenora, centralnej postaci ostatniej audycji kwietniowej. Myślę oczywiście o cyklu, którego i dziś Państwo są uczestnikami. Trójkowe Studio L Muzyki. z kosmosu do Finlandii i to tej sprzed 20 lat. Co inspiruje twórczość Jimmy'ego Tenora? Fotografie, filmy, muzyka lat 60., 70., soul, rock, psychedelia, folk afrykański i na pewno pewien rodzaj obecnego w popularnej sztuce prymitywu. Nostalgiczne błądzenie Jimmy'ego Tenora. Flet, saksofon tenorowy, dziwne przeszkadzajki obecne także na estradzie i oczywiście syntezatory. Przed Państwem ostatni utwór wybrany na dziś z płyty Europa. Okay. year, baby. I wanna have sex with you and no one else but you tonight. Idol naszego słynnego fińskiego nowatora, Andy Warhol również popisywał się bon motami, oczywiście nie osnutymi na muzyce, z których pop art czerpał swą siłę, a zarazem niezdecydowanie. Dwa takie przykłady. Andy Warhol, którego Jimmy Tenor niezwykle cenił. Również piękności mogą źle wyglądać, jeśli w odpowiednim momencie sfotografujesz piękność w niewłaściwym świetle. Katastrofa. Umówiony byłem na wiele spotkań, ale postanowiłem zostać w domu i ufarbować brwi. Ciekawe, czy słynny malarz w tym czasie słuchał radia, czy raczej oglądał telewizję. A nie słuchać studia El Muzyki we wtorki o tej porze to rzeczywiście katastrofa. Zmieniliśmy płytę. Gra Jimmy Tenor. We'll be right back. Wydawać się może, że bardziej skomplikowana funkowa faktura późniejszych utworów zbliżyła artystę do języka jazzu. Saksofon, flet, synkopowane rytmy. Jimmy Tenor wciąż pozostaje nieprzewidywalny. Muzyka może być jak kosmos. Uwierzmy, że jej najzdolniejsi twórcy to być może kosmici. Jimmy Tenor z płyty Organizm, rok 1999. I przed północą jeszcze raz powracamy do rodzimej nowości wokół Księżyca. W jednym z wywiadów Tadeusz Grabowski powiedział: w latach 80. poznałem kolegę, który dysponował pierwszym samplerem w okolicy, pewnie jednym z kilku w Polsce, Roland S50. Ten instrument wywołał u mnie dosłownie szok. Były to pierwsze samplowane dźwięki, które otwierały nieskończone pole możliwości i nieprawdopodobnie inspirowały. A szkoda, iż później już nic równie podobnego się nie pojawiło. Może technika lupów perkusyjnych na początku lat 90. Dzisiejsze sample to tylko udoskonalenie tamtej techniki. Jak myślę o dawnych czasach, to bardzo się cieszę, że uczestniczyłem w tym niesamowitym okresie powstawania różnorodnych instrumentów elektronicznych, z których każdy posiadał dosłownie swoją duszę. Tadeusz Grabowski. Utwór, od którego być może powinniśmy zacząć. Earth. Ziemia.